शीला माला बेला लीला रीटा गीता सीता पर, पर, पर, पर। जूली सीमा पारो नीमा नीता प्रीता मीता पर, पर, पर, पर। शीला माला बेला लीला रीटा गीता सीता जूली सीमा पारो नीमा नीता प्रीता मीता। बड़ी मुश्किल में हूँ दिल में बसाओ मैं किसे, लगे मुझे सुंदर हर लड़की हो पैसे वाली या कड़की लगे मुझे सुंदर हर लड़की ओए होए हो पैसे वाली या कड़की। लाल है गाल किसी के, किसी ने सुरमा डाला अच्छा, कोई सुरैया कोई है नरगिस कोई लगे मधुबाला। हरा हरा है तेरा दुपट्टा कमीज नीली है हाँ, कमीज नीली है। शक्ल है तेरी हसीन लेकिन अकल से ढीली है हाँ, अकल से ढीली है। सुंदर हर लड़की ओ पैसे वाली या कड़की लगे मुझे सुंदर हर लड़की ओ पैसे वाली या कड़की। किसी ने सच ही कहा है क्या? पीछे से देखा तो कितनी हसीन थी वाह वाह। आगे से देखा तो बिगड़ी मशीन थी नजर में तेरी घुली है मस्ती अदा निराली है हाँ, अदा निराली है। हे सुना है मैंने सुना है तेरा ब्रदर मवाली है सुंदर हर लड़की ओ पैसे वाली या कड़की लगे मुझे सुंदर हर लड़की ओ पैसे वाली या कड़की। हे शीला माला बेला लीला रीटा गीता सीता शीला माला बेला लीला रीटा गीता सीता जूली सीमा पारो नी मनीता प्रीता मीता जूली सीमा पारो नी मनीता प्रीता मीता। चीकू केला नी बुनास पाती या पपीता मुश्किल में हूँ दिल में बसाऊँ मैं किसे लगे मुझे सुंदर हर लड़की